والسلام والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وفي مقام آخر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لوک شوق نالو چی وا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم سالانہ محفل شہادت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد حاضر اندر میرے برادرم دوست جناب مولانا محمد حنیف ربانی صاحب اور ان دے معاملین منعقد کردے نے بندہ ناچیز اس سلسلے دے اندر دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہو رہا ہے عزیزان گرامی میرا آج دا موضوع دو حصیاں میں تقسیم ہوتا ہے پہلا حصہ غم حسین مناونا اور کربلا دیاں حکایات پیش کرنے دا شرعی حکم اس حقیقت نو بیان کرنا پہلو اشد ضروری میں صرف بیان کراں گا اپنی طرفوں کھڑنا نہیں کچھ بزرگاں دیاں جو کتاباں وچ او تہاڈے سامنے ظاہر کر دیاں چھپاون والا چھپایا ہے تے میں چھپاونا نہیں میں ظاہر کر دیاں حق تے حقیقت نو چھپاونا جڑا ہے او کسے لعنتی بندے دا کام ہے میں اپنے اہل سنت و جماعت نو قریب تو ہو کے ویکھیا ہے. ساڈے اہل سنت و جماعت دے اندر ذاکر نما ملوانیا نے ادھا شیعاں والا مذہب داخل کر دیا. بلکہ راتی میں سید پور ضلع مظفر گڑھ تقریر سے گیا, اتے ایک جٹ بیٹھا سی, بابا ذمہ دار جا بندہ سی. اس آخیا جی تو ادھا پیار لیا یہ پورا ہی بنے گا. وجہ کی؟ وجہ یہ آ حقیقت سانو پتہ ہی کو نہیں, نہ کوئی دستا ہے. آپ بھی وہی کام کرنا ہے جڑا غیر مذہب والے کرتے ہیں. جدو کام ایک جا ہو گیا تو سنی ساڈے آدھے نے لو جی پھر گل سے نہیں رہا ہے, ایسا ہی فرق ہوا. ادھر صرف اینی ہے تو ادھر تھوڑی چوکی, گل صرف ایسی روڑا صرف ادا ہی ہوا, باقی کا فرق کوئی نہیں, فرق صرف ٹال کا ہی رہ گیا. تو کبلا ہونے بھی مینو بچارا ایک بندہ جٹ جا درد والا بیٹھا ہے, اس آخیا جی ساڈیاں بڑھیاں ٹر جاندیاں ہیں مجلس سننا, سارے بندے بھی تر جاندے. تو میں کیا انہیں آپ ہی تر جانا ہے, جب ادھر بھی انہیں وہی کچھ سننا ہے ادھر ہی وہی کچھ سننا ہے. انہیں بھی باہر رکھی ہونی ہے سر سے, انہیں بھی باہر رکھی ہونی ہے سر سے, انہیں بھی اپنی ہی روایت کڑی ہونی نے جھوٹیاں, تو انہیں بھی اپنی ہی کڑی ہونی نے. تو مڑا عوام یہ آخے کہ جہے پاس کوئی چار اترو تو چار جھوٹ ود مارے گا نا ادھر ہی آپ. میں جو حقیقت علم دی گل ہے ایسا سنی یاد رکھنا, سنی جیڑا ہے وہ چھکڑا نہیں ہوتا, جیڑا انجن اگوں لگ پوے وہ مگر تر پوے نا, یہ خود انجن ہوتا ہے, یہ تو جدے جاوے چھک لے آؤں گا. سائیں مکنا تیس ہوتا ہے لویا تو نہیں ہوتا, یہ اندر سے جلد کی کیفیت ہے. ساڈے بزرگاں نے جڑے مسلمان کیتے نے لوکاں نو بدلیا ہے, وہ آپ پیچھے چلن والے نہیں سن, وہ دنیا نو اپنے پیچھے چلا لیں سن. تے ہن غور نال سمجھا جے میں تواڈے سامنے یہ شری حکم بیان کراں گا بھیا غم نواں کرنا. غم کاری صاحب بھی ساڈے ایک شعر پڑھ رہے سن, میں نے حدیث پاک ایک یاد آ رہی ہے, یہ فرما رہا ہے سن غم حسین کا جس دل کوئی نہیں. میں نے حدیث پاک یاد آ رہی تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ایک مائی حاضر ہوتی, عرض کر دی یا رسول اللہ میرا پتر شہید ہویا ہے, جناب دسو جنت گیا ہے کہ دوزخ گیا ہے, جی دوزخ گیا ہے تو پھر تو میں وین پاواں, جی سرکار وہ جنت گیا وے تو میں بڑی خوشی کروں. حضور سرکار نے فرمایا تیرا پتر شہید ہو گئے تے جنت تر گیا ہے, وہ بی بی مائی بڑھڑی خوش خوش ہو کے تے گھر نو تر گئی. تو میں نے یہ حدیث پہ دینے چاہتی سی کہ یارو وہ مائی دا پتر ہو کے شہید ہوئے تو جاوے جنت دے خوشی کیتی کھڑی ہے, تے ساڈا حسین کوئی جنت دا سردار نہیں بنیا. روے کوئی پیڑی دا پتر روے, ساڈا حسین زندہ بھی ہے اور جنتاں دا سردار بھی. تے نبی پاک سرکار دی صحابن پئی خوش ہوندی, تے یار اساں یہ تو نہیں آتے بھائی ٹول چک لے تو کھڑکان لگ پاؤ کہ حسین جنت کا لاڑا بن گیا. اتنا تے ضرور کر کہ جیڑا غم نواں ہر سال دے سال بد مذہب کرتے ہیں, تو غم نہ نواں کریا کر. اساں غمے حسین منانا حرام سمجھ لیا ہے, ذکر حسین اور یاد حسین منانا فرض سمجھ لیا ہے. سبحان اللہ, میرے گل سے پھر توجہ کر, غم حسین منانا حرام ہے اور ذکر حسین اور یاد حسین عظمت حسین شان حسین منانا فرض ہے. آ سنی ہی پہ ہو لانتی ہوں, آپ ہی فیصلہ کر لے تو کہڑے پاس جانا. گل دی ہلے خدا دی قسم کر کے آنا لے پھر ہوں میں دعویٰ کیتا ہے تے دلیل جواب سن کتاباں دے وچوں پہلے نمبر تے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام دا فتویٰ جنہاں نو نبی پاک سرکار نے جنہاں دی روح مبارک نو معراج دی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اگے پیش فرمایا ہے اور فرمایا اے کلیم دسو دے سہی تہاڈی امت وچ ساڈے غزالی رنگا وی کوئی ہے اس غزالی دا فتویٰ جے صدقے جاواں نال اور علماء اور تیسرے نمبر تے امام محدث ابن حجر حیتمی مکی شافی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا استاد ملا علی قاری رحمہ اللہ باری دا استاد ہاں جی تیسرے نمبر تے برکت الرسول فی الہند جس بندے نے ہندوستان دے اندر نبی پاک سرکار دی حدیث نو پھیلایا ہے اس شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے سنیا دی وسیفہ وچ لکھیا ہوندا ہے اس مسجد دا امام تے خطیب آلہ حضرت بریلوی اور امام عبدالحق محدث دہلوی دے مذہب والا ہوئے گا یہ مسجد دے اندر کئیاں تے تختیاں لگیاں ہوندیاں نے تے اس بندے دا میں تانوں حوالہ پیا پیش کرنا وا ہے تے اے تاکہ تن سمجھ لگ جاوے کہ غم منانا حرام ہے اے غم کوئی سنی دے اخلاق وچوں نہیں اگر اے غم منانا جائز ہوندا تے سید الانبیاء سرکار دے جان دا غم نہیں ہویا جی نانا زندہ ہے تے دوترا بھی زندہ ہے خدا دی قسم کر کے آنا مولا علی مشکل کشا شہید ہوئے نے انہاں دا غم تے نہیں مناندے جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے شہید ہوئے انہاں دا غم تے نہیں جے مناؤ حضرت امام حسن پاک سرکار شہید ہوئے انہاں دا غم تے نہیں جے مناؤ ہور کسے دے جان دا غم نہیں کو حسین دا ہی چڑھیا کھڑا تھا محض ساڈی قوم ہے جوگی دی کتی آنگو جدے پیلے کپڑے ویکھے ہوندے مگری ٹر پیندی انہاں نوں پتہ ہی کو نہیں جانا کہڑے پاسے کرنا کی بولیا ساڈا مذہب حق اہل سنت و جماعت وہ ہے جڑا اللہ سونے دے پاک ولیاں نے رکھیا ہے اس واسطے اساں سجے کھبے ویکھنا ہی نہیں ادھر ویکھ ہن میں تیرے سامنے حوالے دو سنا کے تے پھر اگے چلنا وا کیونکہ مولوی گل کرے نا تے آندے نے کڈ کے وکھا آ ویکھو اے ما ثابت من السنۃ ما انعم علی الامہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں قال الشیخ شہاب الدین ابن حجر الحیثمی المصری مفتی بلد اللہ الحرام و شیخ الفقہاء والمحدثین فی اوانہی لذالک المقام فی سوائق المحرقت اے لما اصیب به الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی عاشورا انما هو الشہادۃ الدالۃ علی مزید رہی و رفعت درجت ہی اندر رب ہی والحاق ہی بے درجات اہل البیت الطاہرین فمن ذکر ذلک اليوم مصابہ لا ينبغي ان يشتغل الا بالاسترجاع امتثالا للامر و احرازا لما رتبه الله تعالى عليه بقوله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ولا يشتغل ذلك اليوم الا بذلك ونحوه من عزائم الطاعات كالصوم وَإِيَّاهُ ثُمَّ إِيَّاهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِبِدَعِ الرَّافِضَةِ وَنَهْوِهِمْ مِنَ النُّدَبِ وَالنِّيَاحَةِ وَالْحُزْنِ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَّا لَكَانَ يَوْمُ وَفَاتِهِ وَفَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَحْرَى آخو نا سبحان اللہ ہوں ترجمہ سونا فرماندے نے شیخ شہاب الدین ابن حجر حیثمی مجلسری مکہ شریف دے اج تو 400 سال پہلے مفتی شیخ الفقہاء والمحدثین اپنے زمانے میں سوائے کے محرقہ میں لکھتے ہیں جو کچھ امام حسین سرکار کو مصیبت پہنچی 10ویں دن محرم دے یہ بس صرف اور صرف آپ سرکار دے درجے بلند شان دے مقام دے زیادہ ہون دے دلالت کرن والی شہادت ہے انہاں دا مقام اللہ دی بارگاہ وچ اونچا ہویا ہے اور اس نال مولا حسین نو اہل بیت طاہرین دے درجات نال شامل کر دتا گیا ہے لہذا جڑا بندہ اس دہاڑ او تکلیف یاد کرے دس محرم نو تے فرمایا صرف اور صرف اینا کم کرے انا للہ و انا الیہ راجعون اینا ایک پڑھے جویں شریعت نے اجازت دتی ہے حکم فرمایا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جو قرآن اج فرمایا ہے اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللہ سونے نے جو فرمایا ہے کہ اے لوگوں نے جنہاں تے درود نے اپنے رب والوں تے رحمتہ نے اور یہی لوگ نے جڑے پکے ہدایت یافتہ نے آپ فرماتے ہیں خبردار اس دہاڑ دے اندر انہاں کماں تو علاوہ جڑا دسیا یا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی ہر مصیبت دکھ پہنچے صرف اے نہیں پڑھن دی اجازت ہے یا فرمایا اور تاں کر عبادتاں کر کے ویندیاں روزہ دسویں محرم دا حکم آیا ہے ہاں جی نفلی روزہ دسویں محرم شریف دا او رکھ یا اس دے نال کی کر تاں جویں نیاز پکا لئی مولا حسین دے ذکر پاک دی محفل کر لئی جس دے اندر عظمت حسین دا بیان ہوے جس دے اندر شان حسین بیان ہوے صحیح روایات دے مطابق آپ فرماوندے نے ایہی کام کریا جے تے خبردار خبردار بچی انہاں کماں تو جڑے رافضی بدعت کردے نے او بدعتاں کیڑیاں جڑے او واہ ویلا پاوندے نے ہائے حسین او ہائے حسین کردے نے اور جناب وین پاوندے نے ول حزن تے غم کرن لگ پیندے نے تے غم دے اظہار کرن لگ پیندے نے آپ فرماوندے نے خبردار انہاں بدعتاں وچ نہ جاویں اساں سنی ہے کوئی بدعت والے تے عبارت امام عبدالحق نے نقل فرمائی اس کتاب دے وچوں امام غزالی سرکار دا حوالہ پیش کرتا ہوں سانو میں اگلے دن حدیث پاک پڑھ رہا تھا نبی پاک سرکار نے فرمایا 40 بندے نماز پڑھن گے قبول کسے دی نہیں محدثین کرام نے حدیث دے ساتھ لکھا ہے اس واسطے کہ علم دین جو نہیں رہنا پتہ ہونا کوئی نہیں نماز پڑھنی کیویں فرض کیویں نے کیویں نماز دے آداب احکام شرائع شریعت ہے پتہ جو نہیں ہونا ایویں ککرا ماری جان گے اگا قبول ہونی کتھے مٹی سوا ہے اسے واسطے ہوں ساڈے کول جو علم نہیں رہا کام نجائز کرنے آ ثواب دی امید رکھنے آ ویکھ لو صفحہ نمبر 335 کنا بولو 335 الثوائب کے مہرے کا حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا قال الغزالی وغیرہ و یحرم علی الوائب وغیرہ ہی روایت تو مقتل الحسین و حکایات ہی امام غزالی وغیرہ علماء حق نے فرمایا وائب وغیرہ پر مقتل حسین کی روایتیں اور حکایات بیان کرنا حرام ہے حرام ہے شریعت حرام آ کے دیے یہ کسی ویلے سال سکینہ دے نام لینا کھڑا کسی ویلے زینب دا نام لینا ہے اور انداز بھی یہ ہوئی زینب بن محجوب سکینے آ اپنی رن دا اس دے نام کٹے سے لیا کر اپنی رن دا نام دس لوکاں نوں پتہ نہیں اہل بیت مصطفیٰ دا ذکر آوے تے خدا دی قسم کر کے آنا پہلا لکھاں وارا نبی پاک سرکار دے پاکاں دے واسطے ادب دے الفاظ اکٹھے کر تینوں پتہ نہیں او کنا پاکاں دا ذکر خیر پیا کرنا اے تے محض جھوٹ بکواس کرن دی خاطر سکینہ اند کیتا نعوذ باللہ زینب انج کیتا آو میں اللہ میرے کول گولی ہوے میں اس ملہ دے بوتھے چ مار دیا کتے دی موت مار کے سٹ دیا ظالما تو بیبیاں دے نام لین دا حقدار نہیں تو حسین دے پتراں دا نام لے توجہ نہیں کیتی اسے واسطے امام غزالی سرکار نے فرمایا ہے روایت پر حرام ہے کہ وہ روایات بیان کرے. تو ہے ہی میں انتہائی بیلی جو تحقیق کی تھی. ایک شخص اینی گواہ ہے اس واقعے کا, ایک شخص جنہ کا نام زید العابدین, انہاں واقعے اکھاں نال ویکھے جو انہاں بیان کیتا ہے صحیح. وہ الکتابہ فی تمیز الصحابہ دے اندر محدث ابن حجر اسقلانی شارع بخاری نے نقل فرمایا. میں اس نو پڑھیا ہے, میں پوری ضمانت نال پیا گل کردا ہے کہ جھوٹ بولنا تے خدا دی قسم کر کے اللہ زبان کٹ کتے اگے چھٹ گئی. لاہور گنگا ہو کے جانا گوارا ہے لیکن نبی سرکار دے اہل بیت تے جھوٹ بولنا گوارا نہیں. اس دے اندر جو کچھ لکھیا ہی مزہ لے. اگر تو جو کچھ ہے کہ بائی بی بی سکینہ دے بارے نعوذ باللہ من ذالک, جنا جھوٹ بولتے ہیں اگر ایک روایت ان کی وکھا دے میں پھر وٹا دیا گا, نہیں تو انہوں ظالموں اتنا ضرور آخان گا ظالمو مولا حسین کی شان کن دن بیان کرو. کام کرنے والے کرن پے وہ سمجھتے جو مرتے نے, وین پان والے پان پے وہ سمجھتے جو دلیل نے حسین نو. اساں عزیز سمجھنے ہاں, عزت والا سمجھنے ہاں, کامیاب سمجھنے ہاں, غیرت مند سمجھنے ہاں, حسین لفاتے سمجھنے ہاں, جنت دا وارث سمجھنے ہاں, عرش فرش دا مالک سمجھنے ہاں. اساں کیوں وین کریے, کیوں جھوٹیاں روایتاں پیش کریے؟ اساں تے او بیان کرنا ہے جو مولا حسین دے بارے اللہ دے قرآن فرمایا ہے یا مصطفیٰ دے بیان فرمایا ہے یا نبی دے یاراں فرمایا ہے. ہوں روک نال گل سمجھا جی, یہ میرا تقریر دا پہلا ہے. یہ اولاً تنبیہ اور سنی نو جگانا ہے, میرا فرض سی. رات میں جب سیت پر یہ گل کی خدا دی قسم کر کے آنا جٹ ٹوٹ پہ کہن لگے روا روا کے ساری کر دیا. میں ایسے سٹیج نے سنیا ایسے بکری مری تے روٹی حسین مریا کر. افسوس ہے, اپنی ماں نو رونا ہی حسین. خدا دی قسم کر کے آنا میرا حسین جڑا کم کر گیا ہے وہ رون دے قابل نہیں. وہ ہر بندے دا فرض بنتا ہے وہی کم کرے جڑا مولا حسین کر گیا ہے. میں کسے نو سنیا پیاو آخدا ہوں شلا بھی سنا بھی کسے دے تے نمانی بہن جس بہن نویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. میں کہ ہوں سننے والا جڑا وہ بہن آکھے گی حسین دے بہنوں دے بھراواں نال بڑا ہی بھڑا ہویا ہے تے اسا کدھر اپنے بھراواں نو نہ جان دئیے. میں کہ سن اے بدبخت مدینے دا تاجدار ساڈا عربی لجپال غریب نواز سونا سرکار آپ تو فرماندے نے یا مولا کریما میں تیرے رستے دے اندر قتل ہواں پھر زندہ ہواں پھر قتل ہواں پھر زندہ ہواں پھر قتل ہواں پھر زندہ ہواں. نانا اینی تمنا رکھی کھڑائے حسین پاک واسطے وہ شہ پسند نہیں سی. میں نے ایک آدھا اگر نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول طاقت ہوندی حسین نو بچا لیں دے. میں کہو بد بختا حسین نو جے بچان دیا دعاواں کر دے حسین نو بچان دی فریاد کر دے رب اگے تے امت نے آکھنا سی چنگا نبی ہے اپنے نو بچاؤں دے تے ساڑے نو آن دے جہاد کرو تے شہید ہو. اے ظالمہ نبی دی نبوت اعتراض آنا سی تا کر کے نبی نے اپنا پتر کوئی ایسا نہیں جنوں دین تے قربان نہ کرایا ہوئے. توجہ نہیں کی تھی بے وقوفا کیڑی شہر تو بچاؤں دے شہادت تو بچاؤں دے تن پتہ نہیں اس دا مقام کی ہے شہادت دا اور رتبائی. اگر خشکی تے جنگ کردیا شہید ہوئے خشکی دے اتے فرمایا قرض توجہ رکھی قرض تو سوا باقی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تے جبری اسرائیل آن کے روح قبض کرتا ہے تے جے شہید ہوئے نا دریا تے سمندراں وچ تے پھر ابن ماجہ شریف دی حدیث پھر قرضہ بھی معاف تے جان قبض کرن دی بجائے اللہ ہن فرماندا ہے اسرائیل اینے دکھ ساریاں تو وقت ویکھے آئی ایدی جان تو نہیں قبض کرنی میں رب خود قبض کراں آیا تے خدا دی قسم جان رب جے دی قبض کرے میں تے دعا جدوں دی حدیث پڑھی ہے نا میں کہا مولا جے مار نہیں تے مینوں سمندر دی ماری باہر مینوں ماری تن تن مقام دا پتہ جو کوئی نہیں خدا دی قسم حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ جڑا با یزید بستامی سرکار دی قبر شریف تو فیض پاون والا خلیفہ سی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی سرکار دے کول اسرائیل آئے جان دیواری سا قبض کرن دی خاطر صدقے جاواں ابو الحسن خرقانی نے فرمایا اسرائیل کعبے واسطے آیا ویں عرض کردا جان قبض کرن واسطے آیا ویں اللہ نے بھیجیا ویں فرمایا جا رب نو کہو جدوں جان پاون دیواری سی اور سلے اسرائیل نہیں سی آیا اج کڈن دی واری ہور نو بھیجی کھڑے اساں وچ غیر نہیں اون دیندے اساں تیرے واسطے ہی پے مرنے اے آکھنا سبحان اللہ پر خدا دی قسم کر کے آنا گل اوہی سمجھ سکدی جنوں بابے فرید ورگا درد ہوے جنوں فقیراں ورگا درد ہوے غازی علم دین شہید ورگا مولا حسین ورگا صدکے جاواں توجہ فرما ہن اے ایک او شہید جڑا دریاواں دے سمندراں وچ ہوے اور سدا جان اللہ خود قبض کر دئی تے دوسری سیدہ پاک میرے پاک حسین دی اماں شرم و حیات غیرت منبع سی رب سونے نہ گوارا ہی نہیں کیتا اے غیر اسرائیل جاوے آکھنا سبحان اللہ ذرا توجہ فرماؤ جناب والا اے میرا تقریر دا ایک حصہ پورا ہو گیا اے اگلا حصہ شروع کرن لگ گئی ذرا ذوق نال کہو سبحان اللہ دعا کر شالا او عشق دا تماچا بج جاوے جڑا مولا حسین نو وجہ سی سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ نو بولے آئی فرمایا عشق دی گل اولی جیڑا عشق دی گل اوے اولی جیڑا یارا عقل تو دوری ہٹاوے او قاضی چھوڑی او قضائی جاون قاضی او قاضی چھوڑی او قضائی جاون جدو عشق تماچا لاوے تے وڑی پر عاشق مت نہ بھاوے او مڑن محال او تنا دا باہو مڑن محال او تنا مالک آپ بلاوے ذوق نال آگ سبحان اللہ توجہ فرمال صدقے جاواں ہن میرے مولا حسین سرکار آپ سرکار دی مبارک شہادت آپ سرکار دی مبارک قربانی جڑی ہو اس قربانی دا بھید سمجھ پہلو پچھلے سال ہور رنگ بیان کیتا سی اج کچھ ہور بیان کراں گا ذرا توجہ فرما میرے اگلے اس حصے دا عنوان کی ہے دین تے طاقت توجہ رکھ لے ہن ایک مذہب ہے ایک طاقت ہے دوسرے لفظاں وچ ایک قران ہے دوجی تلوار ہے اینا دوواں دا آپس دے اندر رشتہ بڑا گوڑا ہے توجہ فرما اگر دین تو اگر حکومت نو کٹ لویں کی مطلب طاقت تلوار جہاد تے حکومت والی دین دے نال نہ ہوے پھر دین اگر جے دلائل دے اعتبار نال دلیلاں دے لحاظ نال تے دین سچائی اے تے ہر کسے تے غالب رہندا ہے کیونکہ قران فرماوندا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله مزہ نہیں آیا ذرا ذوق نال سبحان اللہ ہن سمجھ لے ایک پاس سے دین ایک پاس سے طاقت تو مراد تلوار لے طاقت تو مراد سیاست لے طاقت تو مراد حکومت لے اگر دین دے وچوں طاقت حکومت والی نکل جاوے تے پھر دین دلیل بولو وہ طاقت نال اشارہ سی یا بے طاقت ہن چھارے دے وچوں طاقت کڈ لو تو پہلوان ہوے گا خدا دے بندے اے ہے دین اس نو ضروری ہے کہ نال حکومت اور طاقت اس دے ہاتھ وچ ہو کی مطلب قرآن مسلے تے نہیں تخت تے وی ہو توجہ نہیں کیتی دوجی ہے طاقت اگر دین تو وکھری ہوے تے طاقت بندی ہی فرعونی طاقت دین تو وکھری ہو جاوے تے طاقت فرعون والی یزید آلی تلوار قرآن تو وکھری ہوئے تے پھر ویکھ دی نہیں کتھے پہ چلنی آن پھر جائد نہ جائد ہر پاسے چل جان دی آئی پھر حرام حلال نہیں ویکھ دی اے ظلم انصاف نہیں ویکھ دی پھر او طاقت جدو دین تو وکھری ہوئے پھر انسانہ دا تحفظ کرن دی بجائے پھر جان مال عزت لٹن والی بن جان دی ای خدا دی قسم کر کے آنا جی میں فرعون لانتی خدا دے دین والا نہیں سی اس واسطے اس لانتی نے وہ اپنے قوم نو کنا فسادا وچ مبتلا رکھیا ہویا سی انہاں نو بے وقوف بنا کے جناب جرائم پیشہ بنا کے رب دا نا فرمان بنا کے اپنا تابعدار رکھ کے ذلیل تے خوار کرتا ہوندا سی انہاں دے بچے زندہ مار چھڈدا ہوندا سی کڑیاں زندہ چھڈ دیندا ہوندا سی اور قرآن حکیم دا فیصلہ سن فرعون پھر جدو نا مراد اس ظلم جو کرنا ہوندا ہے جدو دین جو نہ ہویا اس ظلم کرنا ہے پھر فکر پے جاندی ہے کدھرے اٹھ نہ پین ظلم دے خلاف اکٹھے ہو کے پھر وکھریاں وکھریاں پارٹیاں بنا لیندا ہے پھر وکھرے وکھرے گروپ بنا لیندا ہے تاکہ ظلم دے خلاف آواز نہ اٹھا لین اتحاد نہ کر لین اے ہوئی گل اللہ سونے نے فرعون دی قرآن وچ بیان فرمائی ہے سورہ قصص صحیح سورہ قصص اللہ فرماؤندا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا صدقے جاواں قرآن تیری عظمت تو جدوں وی پڑھیے ان لگدا ہے جویں ہونی پیا اتردا ہے لانتی آج کل بکواسا کرتے نے یہودی دے پتر بکواسا کرتے نے قرآن پرانی کتاب ہے ہن پرانی کتاب نہیں چل سکتی میں کیوں لانتی ہو یہ زمانہ دے پرانا ہو سکتا جے مگر میرے مدنی دا فرمان پرانا ہو سکتا کتنا کی سمجھ لے دے ایک قرآن خالی کتاب سی جدے واسطے حسین جیسا سر پہ کٹی دے نا اس قرآن دی عظمت تو صدقے اس قرآن دی جناب شان تو صدقے اس قرآن دے احاطے تو صدقے کیویں زندگی پوری دا احاطہ کردا اے کائنات دے ذرے ذرے دا علم اپنے کول رکھدا وے ادھر ویکھ اللہ قرآن نے فرماؤندا اے فرعون اپ زمین دے اندر سرکش ہویا متکبر ہویا کیوں دین جو نہیں سی جے دین والا ہوئے تے فاروق اعظم بن جاوے ذرا توجہ فرما ہن طاقت کلی طاقت دین نہ ہوئے کی مطلب گھوڑے نو نتھ پاؤن والا دین جے نہ ہوئے تے پھر سرکش فرعون کردے تے کی کردے وجہ حالا اہلھا شیا فرعون نے اپنی قوم ریایا جڑی سی انہاں نو گروپ دے تھڑیاں وچ تقسیم کر کے رکھیا ہویا سی فرعون کیوں کردا ہی کیوں بندے پھڑدا ہی جنو اساں نے ایجنسیاں نے یہ ایجنسیاں پرانیاں نے اس لانتی نے بنائی ہویا تھا او بندے پھڑدا سی اٹھ تو وکری جماعت بنا لے او وکھرا اٹھ کے جماعت بنا لیندا سی تو اینو پھڑنا کھڑا تو وکری بنا لے تریجے نو پھڑنا کھڑا تو وکری بنا لے میرے ظلم ختم ہو جاوے گا میرے کول عدل انصاف منگن گے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما پھر اے فساد بھی وہ پواندے نہیں جڑے فرعون ہون مسلمان انساناں نوں ونڈ کے تقسیم کر کر کے مار دے نے خدا سا قرآن آندا فرعون تقسیم کردا وے فرقے بناؤندا وے تے اساں نے مولوی بناؤندے نے میں نے کہندا اے او چشتی مولوی آ بڑا وڈا افسر سی آندا چشتی آ میں کہ اگے تساں مولوی کدی کٹھے بیٹھ کے نہیں کھاندے تساں تے صحیح تساں تے کٹھے بیٹھ سکدے تہاڈے لترو لتری لال وہ میں کہ کی ہے یہ قوم کے مہذب طبقہ ہے میں قبلہ تسا دنیا دی خاطر لڑو کوئی فرق نہیں ہوتا یہ امن ہے سارا جی مولوی حسین پاک کے واسطے لڑ پوے یہ بڑا مولوی تو ہے دہشت کرتے بڑا وڈا آہو پھر اس کو بم چیک کرانے واسطے برطانیہ کا حملہ ہوا انہیں ویکنا انہیں آخر جرا سی بتا رہے ہیں یہ تو کسی مولوی کا کام ہے انہیں آپ ہی آخر مولوی انہوں نے پتا ہے ویر انہوں نے ساڈے کیونکہ قرآن دے کولے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرماؤ ہر فساد ہر بربادی ہر شیطانی ہر فتنہ جڑا پاؤندائی حاکم پاؤندائی فرعون ورگا کسے تو نہ سمجھی تائیوں مدینے دے تاجدار نے فرمایا کیا مت والے دن حاکم نو پوچھا جانا ہے پہلو حاکم نو پوچھی چنی عبادت مولویاں تے پیراں نو پوچھی چنی کیونکہ مولوی وچ بیٹھائی حاک پیر وی وچ بیٹھائی تے چلاون والا فرعون ورگا حاکم جدوں ہوے تے پھر اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پہلو اونوں ہی پوچھنا ہوندا ہی توجہ فرما صدقے جاواں حضرت مولا حسین سرکار دے زمانے پاک دے اندر مولوی وی کئی پھیرے ہے سن ہاں جی پیر وی کئی پھیرے ہون گے عوام وی کئی پھیری آئے سی مگر حسین نہ کسے مولوی دے خلاف اٹھیا وے نہ کسے پیر دے خلاف اٹھیا وے حسین اٹھیا وے تے یزید ورگے حاکم دے قبلہ توجہ رکھ رکھنا سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا حسین پاک دے اٹھے حاکم دے خلاف تے ساڈی قوم اٹھی مولوی دے خلاف آندے نے مولوی مر جاوے تے امن ہو جاوے حسین آکھیا نہیں یزید مرے تے امن واقعہ ہوئی گل واقعہ ہوئی پر جڑے موتی کڈ کے فقیراں دی نگاہ نگاہ نال چشتی لایا انہیں نہیں ایک ہی پاسے نہیں لبنے اللہ نے مہربانی نا راکھنا سبحان اللہ کیونکہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے شاعر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالہ اے شاعر بام اور ہے سوڑ میں نے کہا تھا مولوی سیدھے ہو جان تے سارا معاشرہ سیدھا میں کہا گل سنا اس تو بعد چوری ہو گئی نا تے پرچہ مولوی نو کٹانا مولوی نو آکھنے پرچہ کٹ پھر جدو مولوی پرچہ کٹے گا نا تیری تے ویر کی گئی سی مولوی دی مچھلی نال لے جا نا جو رہی سمجھ اس کا ہوں بس ان کو ہی پتا ہے ایتھے ہاتھ رکھا ناک بھی چو پھڑ گیا جب کھوتا پھڑ گیا میں کیا سنگے جاما اس قوم نے روانا کڑا ہوگا یہ دے سلطان رہی دی فلم دیکھے نا تو اس دے اندر پڑی دے موت اثر پر رکھی کھڑا ہوئے ہاتھ پہ آنے دے آئے ہوئے دال اونوں بے کیا ڈرامے نوں بے کیا جس قوم دے اتھو نکل جانے نا جس دکت نکلے اوہ خدا دی قسم کر گیا نا بزرگ فرماندے نے اکھاں نال روڑا کڑیاں دا کم ائی دل نال روڑا مرداں دا کم ائی زندہ باد سلام اللہ علیہ راکھنا سبحان اللہ ہن توجہ فرما دین یعنی مذہب تے طاقت یا مذہب دے حکومت مذہب دے سیاست مذہب دے تلوار قرآن دے تلوار انہ دوواں دا پڑھ سے بڑا گوڑا رشتہ آئی جے مذہب دے اندر مذہب دے کول حکومت والی طاقت نہ ہوئے تے مذہب بہت جناب مسیح تے مسلح جو گا رہ جاندہ یا ختم درودہ جو گا رہ جاندہ خدا دی قسم کر کے آنا ہے در ویک جے تلوار جے طاقت حکومت والی دین تو وکھری ہو جاوے پھر پھر اون بن جاندہ سکندر ورگے ظالم بادشاہ بن جاندے نی پھر چنگیز ورگے ظالم بن جاندے نی پھر یزید ورگے ظالم بن جاندے نے جدوں یزید نبی دے دین تو ہٹن لگا وے میرے مولا حسین دا نظریہ ایسی دین تے طاقت دوویں اکٹھے رہن حاکم دین تو وکھرا نہ ہوے نیتے بدماش بن کے برباد کر دے گا ساریاں نوں صدکے جاواں حسین تیری بصیرت تو مولا حسین پاک اور سلے اٹھے نے ہن توجہ فرما ذرا ذوک نال گل سنی حضرت صدیق اکبر بادشاہ بنے کوئی اہل بیت وچوں اٹھیا نہیں فاروق اعظم بنے اہل بیت چ اٹھیا نہیں عثمان بنے اہل بیت چ کوئی اٹھیا نہیں حضرت مولا علی بنے کوئی اٹھیا نہیں جدوں حضرت حسن بنے کوئی اٹھیا نہیں حضرت امیر معاویہ بنے تے حضرت حسن نے انہاں نال صلح کر لئی اور نبی پاک نے تعریف فرمائی فرمایا میرا حسن میرا حسن سید ہے ان قریب میرا اس پتر دی وجہ نال رب مسلماناں دے دو بڑے گروہاں نو آپس وچ کٹا کر دے گا کہ نبی پاک سرکار دی صحابہ بخاری دے اندر حدیث ہے حضور سرکار نے مولا حسن پاک دی جڑی معاویہ پاک نال صلح ہوئی ہے اس صلح دے اوپر حضور نے تعریف کی تھی آخ سبحان اللہ ہن گل سمجھی کیوں صلح کی تھی چھوٹا بھرا تے یزید نال نہیں ٹکرا تے وڈا معاویہ سرکار چھوٹا پتر نال نہیں پیا کرتا وڈا باپ نال کیوں کر لیا تو نہیں سوچیا وجہ کی تھی معاویہ وہ حاکم تھے جو دین کے تابع تھے انہاں دین تو سیاست نو وکھرا نہیں کیتا تے سیاست نو دین تو وکھرا او صحابی سن تے نبی پاک دے طریقے دے چلن والے سن تاں حسن نے فرمایا اساں حکومت نو کی کرنا ہے اساں تے دین نو ویکھنا چاہنے جے اسی نا تے تو صحیح واسطے مولا حسن پاک نے سنا فرمائی اے ساڈا بادشاہی مقصد ہی نہیں ساڈا مقصد اے وے نبی سرکار دا دین دا نظام قانون دنیا تے نافذ ہوے چلاون والا بھی پاک ہوے حضور دے قرآن دین دا فرما بردار تابع ہوے جے معاویہ میں نہیں تے تو صحیح چلا لے جدوں یزید بدلن لگا وے حاکم یزید بنے آئی تے آ گئی ہن طاقت وکھری ہون لگی دین تو طاقت دین تو وکھری ہون لگی تلوار قرآن تو وکھری ہون لگی حاکم سیاست والا خدا دے دین تو وکھرا ہون لگا ہن مولا حسین پاک دا خون جاگیا وے کہ اے گل اساں نہیں برداشت کر سکدے ساڈا گوارا نہیں ہو سکدا حاکم قرآن تو وکھرا ہوے سانو برداشت نہیں حسین پاک دے عمل نے دسیا ہے او مسلمانا کدی دین تے سیاست نو دو نہ سمجھی انہاں نو وکھرا نہ سمجھی مت آکھے حاکم دین تو باہر ہوے ملہ دین دے وچ ہوے حسین سمجھدے سن جے حاکم دین تو وکھرا ہویا نہ ملہ بچنے نے نہ پیر بچنے نے نہ عوام بچنی نہ کسی دی عزت بچنی دین کو وکھرا بادشاہ ہوے جدوں چلاون والا گڈی دا بےمان ہو جاوے پچھوں گڈی وچ بیٹھے کتھوں بچ سکدے نے ڈرائیور پتنی سج ہویا بیٹھا ہوے بچنا کینے وے مولا حسین دی بصیرت تو صدقے نہ کسی مولوی واسطے تلوار چکی نہ کسی پیر واسطے چکی نہ کسی عوام واسطے چکی حسین پاک سرکار اٹھے فرمایا جو بھی ہوے گا میں امت نو سبق پڑھا دیواں گا او ظالماں دے نال دین دے دشمناں دے نال دین تو ہٹن والے حاکم نو برداشت کریا جے تو آڈا کباڑی ہو جاوے گا صدقے جاواں حسینا تیری بصیرت تو تیری علمت تو قربان جاواں جدوں کاف جدوں پہ آنکھ دینے مولا حسین شمر ورگے آندھنے پہ اے حسین قتل ہو جاوے گا نشان حق جا امام فرماؤں دینے ما ارل موت الا حیاتا ولا ار الحیات مع الظالمین الا جرما حسین نے فرمایا میں ظالماں دے نال جیون نو جے بادشاہ ظالم ہوئے تے میں جیون نو اپنے واسطے جرم سمجھنا وا تے میں ظالماں دے نال زندگی گزارن نو پسند نہیں جے کردا میں تے موت نو موت نہیں سمجھدا موت نو حسین زندگی سمجھدا آخنا سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نہ توجہ فرماتا ہے کلندر لاہور اقبال بولے آئی اقبال فرماؤندا ہے اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے ایسا ہے بے نظر نشہ قوت ہے خطرناک اگے سن اس سیل سبک سیرو جہانگیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہے خس و خاشاک لاتی ہو تو ہے زہر حلاحل سے بھی بڑھ کر ہوتی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਤਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ وہ بھی بچارا آتا ہے اور نہیں تو میں بھی کوئی حصہ پا ہی لوا وہ بھی بولتے آتا ہے کوئی پرابلم پرابلم چلو میں بھی مکالا تو ہوں خدا دیا بندے سبحان اللہ کلندر اقبال فرماتا ہے طاقت سکندر دے کول آئی طاقت چنگے تے ہلاکو دے کول آئی انہاں ظالماں نے انساناں نوں برباد کیتا کیوں اس واسطے انہاں کول دین نہیں سی اقبال فرماؤں دے تے تم اے طاقت بادشاہی آری جدو آوے جے دین کول نہ ہوئے اے آوے تے ظالم کی کر دیئے علم نوں وی روڑ جاندیئے ہنر نوں وی روڑ جاندیئے پیراں نوں وی روڑ جاندیئے مولویاں نوں ساریاں نوں اگے روڑ لیندی آئی ہاں جی سارے پٹھا پا لیں جی طاقت دین دی حفاظت مل جاوے تے پھر ہر زہر دا علاج بن جاندی ہے پھر سارے فتنے مک جاندے نے فساد مک جاندے نے خدا دی قسم کر کے اللہ توجہ فرما صدقے جاواں مولا حسین سرکار نے یہی دسیا آئی او میرے نانے دی امت ساڈے صدیق دے نگاہ رکھیا جے اگر دین کے ساتھ حکومت نہ ہو تو وہ دین ہے عیسیٰ علیہ السلام محمد عربی کا ہے محمد عربی کا حاکم کفرا ہوئی وہ حاکم نہ تھی وہ چنگے نہیں وہ حاکم نہ تھی وہ ہلاک ہوئی حاکم نہ تھی جدی نہیں حاکم نہ تھی بلائی حاکم جو ہے ایک ہاتھ میں محمد کا قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں محمد کا سلمان یہ حسین کا سبق ہے یہ حسین کا سبق ہے ایک ہاتھ قرآن ہوئے دوسرے ہاتھ تلوار ہوئے خدا دی قسم کر گیا نا اے ہوئی دو چیزاں نی جڑیاں دنیا دے اندر انساناں نوں بچاؤندیاں نے جے تلوار قرآن تو وکھری ہوئے تلوار یزید والی آئی جی قرآن قرآن ملا جی قرآن سے تلوار کٹھے ہو پھر حسین والے آخنا سبحان اللہ لوک نال آخ سبحان اللہ بابے شیر دیا جاوا پسند کے جاوا دل لال روز رونے تھے دل لال رو پاک حسین تے کم نو سمجھ نہیں تے حسین پاک نو اے ہوئی سمجھے گا بس آیا ہے تے ظلم نال مر گیا جاندا رہیا تے پاو وین دے پا سکدے جے فقیر دی گل نہیں سمجھے گا حسین نو کنا درجہ دے گا جے میری گل سمجھ آ گئی پھر سمجھے گا حسین ایک خاص مشن لے کر آئے امت کو وہ سبق پڑھا گئے چلنے والی اس سبق پر چلنے والی امت کبھی ذلیل نہیں ہوگی زندہ جاوید رہے گی وہ امت توجہ کر راک سبحان اللہ اور توجہ فرما اے سڑے امریکہ اے ہوئی پیار سکتا وہ آن دا اے موڑ بھی ہو یہ دین قرآن تم کیوں کہتے ہو سیاست اور چیز ہے دین سیاست وکری تے دین وکرا ساری شیطانی یہودی دا خلاصہ اے ہو وہ آن دا اے مولویو پڑھو اے درود پڑھو ختم تجھے پڑھ دے آو مولویو مسیطہ بھی پاؤ کوئی امریکہ کتے دینا ہے کہ میں پا دینا کتے امریکہ دینا ہندو بھی آن دینا آو مسیطہ کی پا دینا ہے جنہی آنکھو گے میں حیران ہویا افغان نے مسیطہ گرائیا عراق کے بم مارے مسیطہ دے اوپر امریکہ اپنے ملک وچ پا کے دتیا ہوندا مسلماناں نو سمجھ نہیں لگدی چکر کی ہے مسلماناں دی بنی برداشت نہیں کردا اپنی بنی بنا کے دیندا الٹا پھر سمجھ لگی راز کچھ وکھرا ہی او مسجد رکھنا چاہندا ہی مگر مسجد والا قران نظام وچ نہیں آون دیندا او آندا او مولا تو پڑھ قران دی نہ پڑھ سکنا ہے مگر قران نو حسین والا کم نہ کری اوہ خدا دی قسم کر گیا نا حافظ قرآن ہو رہے پر محافظ قرآن حافظ دے آج ایٹ پٹیاں پہ لب دے لی تے محافظ حسین ورگ ہوں دے لی اوہ قرآن دا محافظ تانیو ایک لندر اینا ہو رہی اللہ میں اقبال فرماؤں دے میں لندن اچ گیا پیرس دے اندر مسجد دیکھی تے بڑی خوبصورت بڑی کھلی تو ماں جائیے نا دادا مبلغ یورپ لائے مبلغ یورپ میں آنا ہوں نا میں نے ایک آندہ چشتی لندن جانا ہی میں کہا نہیں میں لیٹرین بانا لندن جانا میں نے کٹی کھانے 10 سال پسا دے میں نے قبول مگر لندن جانا دعائی خدا آندا کیوں میں کیوں اٹھے تے حالات تک پتہ ہی کوئی نہیں میرے استاد سن استاد مولانا شیخ القران شیخ الحدیث مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ باد محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کے داماد آپ فرماؤ لگے میں گیا لندن تے اوتھے آپ دے شاگرد گران دے سن تے 2 مہینے میں رہیا تے 2 مہینے تو بعد میں نے استاد جی ایک مسئلہ تو دسیا میں کی اگے دسو بھی آ جڑا گٹر والا پانی ہوندا ہے اینو فلٹر کریے تے پاک ہو جاندا میں آکھیا او تیرا بیڑا گرک جاوے کی پوچھن دیا او آندا سائیں ایتھے تے ایویں ہوندا او مسیتاں وچ وضو واسطے بھی ایہی پانی کلدے نے فلٹر کر کے استاد کہن لگے او لانتیو برباد کیتا جے 2 مہینیاں دی نمازاں وی چاہ فرماندے نے میں اسے ویلے ٹکٹ کٹائی نکلیا ایتھے آن کے 2 مہینیاں دی نمازاں قضا کیتی او میں قبلہ اے انگریزاں دے موتر پین واسطے تساں جاؤ مینوں ایتھوں دا پانی چنگا ہے توجہ نہیں کیتی خدا دی قسم کر کے آنا اقبال آندا میں جو گیا پیرس دی مسجد ویکھی بڑا سونا پتھر لگا ہے مینارے بنے نے میں اقبال اندر ویکھیا تے شعر لکھے سنا دو ہاں اے ہے مفکر اے ہے صاحب درد مومن یہ ہے حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے والا اقبال نے شعر لکھے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانہ حرم نہیں ہے اے مسجد نہیں حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ نے حرم میں چھپا دی ہے روح اقبال میں دیکھو میں کیا میں سونی نو کی ویکھا میں پتھر نو کی ویکھا کیڈا کی اے تے مسجد نہیں شکل مسجد دی اے روح بت خانے دی کتے بیٹھا یہ ہے پیغام حسین کو سمجھنے والا اقبال کیا مسجد وہ ہے جس مسجد میں نماز بھی خدا کی فیصلہ بھی خدا نماز خالی مصلے پر قرآن نہ پڑھا جائے جب فیصلے کی بات آئے تو علی کی طرح فیصلہ بھی قرآن کے مطابق آج مسیطہ دے رہ گئی ہوں پر فیصلے کافران دے آگئے رو حسین نو رہا ہوئے بے غیرت ارسا غیرت من رو رونے آ پائے مرد ارسا زندہ نو رونے آ پائے دوزخی ارسا جنت دے سردار نو رونے آ پائے ناکام ارسا کامیاب نو رونے آ پائے سلیل ارسا عزیز نو پہ رونے آئے اس قربانی دے کے صدقے جاواں فتح حاصل فرمائی انہاں کدی اے گل منی نہیں قرآن تے بادشاہ وکھرے ہو جان نا نا حسین پاک نے دسیا وے او میرے نانے دی امت کدی اے گل گوارا نہ کریا جے جتھے حاکم ہووے اوتھے قرآن ہووے جتھے قرآن ہووے دوئی دین و دولت میں ہے نا مرادی دوئی چشم تہذیب کی نا بصیری اقبال فرماندا ہے طاقت کو علیحدہ دیکھنا دین کو علیحدہ رکھنا ان کو تو سمجھنا اے کسے بےمان پھینگے دا کم نہیں جدا اندر والی اک ایک نو دو ویکھ ایک ویکھے دین تے سیاست ایک پر کیڑی سیاست ایک سیاست شیطانی ایک سیاست محمدی سیاسی شیطان سیاسی شیطانی سیاست ہے ووٹاں والی محمدی سیاست حسین آج تے سی سبحان اللہ خدا دی قلم کر کے آنا ہے محمدی سیاست سی قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے خدا دی قسم کر کے آنا وہی جدوں دا کم چلے آئی سر کے جا میرے نبی دے غلاماں نے پھر کدی سودے بازی اس گل تے کیتی خواجہ ابو الحسن خرقانی دے کول محمود غزنوی گئے ملن دی خاطر زیارت دی خاطر تھوڑا جا ہٹیا ہویا سی شریعت تو ہے تے پابند سن تھوڑا جا ہٹیا وے حضرت ابو الحسن خرقانی دے کول گئے خواجہ صاحب دی بارگاہ وچ محمود غزنوی نے توڑا پیسیاں دا رکھیا سونے چاندی دا توڑا رکھیا وے میرا ابو الحسن خرقانی فرماؤندا ہے آج حسینیت آخنا حسینیت یزیدیت ہن میں جڑی گل کرنا پیا اے تے حسینیت یہ ہے حسینیت جڑی گل بیان کرو حسینیت دی حسین دے روان دی مظلوم ہون دی گل کرو تے روان تے جدوں حسینیت دی گل آوے تے پھر آ پڑا پٹڑی تو اتری مطلب ہے حسین پٹڑی تو حسینیت پٹڑی تو اترا دا نا پٹڑی تے چڑھن دا نا بول تے صحیح او چلو خواجہ ابو الحسن خرقانی دے دے کول اے ایک روپیہ نہیں سونے تے چاندی دے روپیاں دا توڑا پر ہے ابو الحسن فرقانی دے کول محمود غزنوی رکھ دتا آندا ہے حضور نظرانہ پیش کرو قبول فرماؤ پیش کیتا قبول فرماؤ خواجہ جواب دیندا ہے نال پئی سی سکی روٹی فرمایا محمود نے کھا محمود نے سکی روٹی چبائی سنگ وچ پھس گئی ابو الحسن خرقانی فرماندے نے کی بنیا ائی اندھا سرکار روٹی سنگ چڑ گئی ہے فرمایا جی میں تیری روٹی ساڈی روٹی تیرے سنگ چڑ گئی ہوں تیرے پیسے ساڈے سنگ چڑ جان گے اے تھلے نہیں اتر سکدے مینوں کی حضور دی غریب امت دا حق کھوان آیا چپ اج دا ملہ تے پیر ہوے پیر زادہ ہوے دعوت نہ ماوے سر جو کہیں گے سر کھچے مو خنجیرا آ خنجیرو آ ٹکڑے نام حسین جی جٹ نندا بے ضمیرا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ توڑا پیش کیتا ہے ایسی حسینی جنہیں آکھے چپ تیرے سونے چاندی ساڈے سنگے کنی اتر سکتا جا لے جا غریب امت اچ والا ظلم کر کے میرے کول آ گئی سن جے شیخ انج دا سی حسین پیر انج دا سی حسین عالم اندا سی حسین محمود آندا سائیں مہربانی کر چاندی واری اینا تے کرم کر کوئی نشانی تے دے چھک فرمایا آلے ابو الحسن خرقانی دا کرتا لے جا کرتا لے گئے دور وگیا جدوں سومنات دے مندر دے جنگ پئی ہوندی اے 16 حملے ناکام ہوئے نے آخری حملے دی واری آئی جنگ اڑ گئی اے محمود نے کڑتا لیا آندا یا مولا اس کڑتے والے دا واسطہ ہی جنگ فتح کرا دے یا اینی دعا کرنی سی کالے بدل اٹھے ہندوان دی فوج دے اتوں ہنیرا چھا گیا بارش طوفان آ گیا ہندو لڑتے مسلماناں نال پئے سن پھر آپس شروع ہو گئے آپس دے اندر پہ لڑدے نے جدوں ویکھیا حالت اپنے آپ نو ویکھیا ہندواں مر تھا گیا ساڈا تے وڈیرا وی اپنے ہتھی ماریا گیا ہوئے نرسے نے جتیاں چھڈ کے میرا محمود غزنوی کئی دن تو بعد پہنچیا بولے سرکانی دے کول پچھدے نے کی بنیا سی اندا لٹ پالا ہاں کھاویلا آیا سی میں عرض کیتی سی اس کرتے والے دا واسطہ جنگ فتح ہو جاوے فرمایا قدر نہیں ہو پچھانی ظالماں قدر نہیں ہو کیتی جے کدھرے کہہ دیندا یا اللہ ساری دنیا ہی مسلمان ہو جاوے سارے اسلام مل پیرے ٹریکٹر تو رہ پر تو جو میں مسائلمہ قذاب سے مسائلمہ قذاب نبوت دا دعویٰ کیتا سی نبی پاک نے دورے ایک بندہ گیا ہوں دی ایک ناکھ او سا کیا جناب محمد تے بڑے بڑے موج سے بکھوں دا ہے تو بھی تے بکھا او سا کیا کی کرتا ہو سا کیا وہاں نے انو اکھان دیندہ ہے مردے زندہ کر چھڑتا ہے تو بھی تے کر او سا کیا میں کی کرنا چاہنا کی ہو سا کیا میری ایک آنکھیں دوی لایا وہ ساکھا گالی کونی اس پاڑ کے موہ اچنا کچھ تو پھوک ماری ہو دوئی گئے وہ آندا جا کھانا خراب دیا پترا چنگا نبی بنے کوئی چینل نہیں پھر جاتا وہ بھی جانا رہا ہے وہ صدقے جاوا قبلا اور جے دعا کرانا تے جاؤ نا او صحیح دعا دعا کر کے ہٹدا ہے رب آندا کتے بیٹھا ہے پیر سمایت بم ماری ہوئی اے جتے پیر بیٹھا اینو نال سننی اے اے سنگ دے ہیٹھ جو کچھ اتری کھڑا ہے چلیا حسینی کسی کے ساتھ دین پر سمجھوتا نہیں کرتا ایک بیلی ایتھے ہونے لگا کھڑا سی میرے تو پہلا آندا سی کسی کو کچھ نہیں کرتا کسی کو جتھے کوئی لگا ہے لگا ہی رہے میں گیا ہو پاوے اماں دے سر تے تتر وی ماردا ہوے لگا رہے پائیاں تھانوں آہو کسی کو کچھ نہیں اور پھر میں نے مثال یاد آئی وہ فارمی مرغا ویکھیا جے فارم وہ فارمی مرغا ویکھیا جے یہ دے منہ تو کبھی بان سن کیوں یہ مرغا ویکھیا تے دیسی ککڑ ساڈا تی رات رکھیا کراں او دے کول کڑی وی کوئی مولوی کسے نے بان کو چکیا کھڑا ہوندا پر مجال ہے جے ککڑ چک لے چکدا ایمان نال تو کدی سوچے تو یہ فارمی کنجر یہ دن دس بجے بھی نہیں پڑھتا وہ ادھی رات میں کیا کھڑا ہے وہ بھی ککڑ دے ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے مجاہد دوجی صفت فارمی مرغے دے اینو بلا پاوے نا بلا دیسی نو پاوے دیسی نو او اگو کھورو پٹا ہے اگو چنجا مارن دی کوشش کردا ہے دیکھا جے دیسی کپڑ چنجا مارن دی کوشش کردا ہے جے نا واس چلے تے بھج کے جان بچاؤندا ہے کنا تے کریا کردا ہے تے جڑا اے فارمی ہے نا اے ہندا ہے ہم کسی کو کچھ نہیں مجا لے دے کسے بلے تو اگا پیچھا ہوئے یہ آندا ہے ہم بالکل سے ہم میٹھے میٹھے ہم بس کسی کو نہیں چھیڑنا چاہیے در در در در آیا حسین دے سٹیج تے کھڑا ہے آنا کسے نے کچھ نہیں تے جے حسین کچھ نہ آندا تے شہید کیوں ہوندا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمان اقبال آتا ہے سکول والے منڈیاں نوں تے زندیق تے منافق بنا دیتا ہے پر یہ جڑے مولوی نے یہ مسلمانی آستے داغ دھبا بنے پھر دینے کہ یہ کیوں بنے پھر دینے یہ دا مطلب ہے پٹھا دو ہاں نہیں بیٹھا پر مولویاں دا پٹھا سکول آنا بایا ہے کیوں اس واسطے کہ یہ سن چروائے سکول آنے سن چروائے تو باقی ساری تھی پیٹا سے بکریاں ترے بڑھ تو ہن چروائے آجو پیڑا ہوئے بکریاں کی خوش دیاں ہن چروائے دا جدو ارادہ ہی نہیں ہوئے اے آ بکری دیڑی نا اینو میں اپنے گوانڈی دی فصل بکری کی کرے گا آزادی کا دیتا اسلام میں پابندی ہے ہی نہیں قبلہ یہ فارمی فارم انہاں دا سکول کے فارم میں پلنے والا نہ کبھی حسین کی طرح حق کی آواز نکالتا ہے, نہ کبھی یہ دشمن کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرتا ہے. رسول اللہ کی امت ہمیں راضی المدیر شریف جیسے بجانا چاہیے. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے آپ ہستری جا چھوڑ بارہویں مرغے کی تریجی سفت پتا کی ساڈے دیسی ککڑ کی مادی نال جو ککڑ لگے نا تو ویریا کرتا فارمی مرغے کی مادی نال لگے وہ آدھا چلو تمہارا بھی ہار گیا. ہاں تو سکول ویخ لائی بھی اشر ہوتا ہے کڑی کسی بھی بیٹھی کسی نے آدھا چلو یہ بھی فرنگ ہے اس کا بھی حق ہے. فرمائش پہ ہوتی ایک شیر سنا والے تقریر مقام آیا آیا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے غیرت دی بے غیرت دی او یاری نالو یارا یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو یارا ساگ سروں دا چنگا. تا اقبال بولے آئی آندا گلا تو پھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ کتوں ہونا حق سے نعرے بجائے جو کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے یہ مطلب کسی کے خلاف بولو ہی نا کسی باطل کے خلاف نہ بولو. یہ در حقیقت اپنا ساز نہیں بجا رہا ہے یہ امریکہ کا دیا ہوا یہودی کا ساز ہے. اس نے کہا ہے قرآن قرآن کفر کے خلاف نفرت کا سبق دیتا ہے قرآن کی چھان بین کی جائے اس کو تبدیل کیا جائے. یہ قرآن کیا کرتا ہے یہ کفر کے خلاف قرآن کے خلاف ہوتا ہے قرآن میں شکتی ہے اس شکتی کو نکالا. جو کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا. میں سنو میں آخری گل کرتا کر رہا تھلے والے اوپر والے سارے لڑ کے نا پتا کی کرتے پھر یہاں کی کوشش یہ کہ رب کے شیطان کی سلاح کرا دے. ہاں نے اور آپ جی شیطان تیری نہیں منی تو تو ہی چاہی کر لینا ہی چھڈ پائے نال سلا ہو سکتی حق دی باطل نال جڑ سکتی. مولا حسین تنوی ہوئی سبق دے کے آئی حکومت تو وکرا نہ ہو حکومت دین تو وکرا نہ ہو سبق حسین دے جی چلے گا تو حسین نہیں جی نہیں چلے گا تو سمجھ آ گئی میں اس بازار چ گزریا تے اس کرم پور سے بازار چ گزریا کوئی مینو دکان ایسی نہیں نظر دیکھا بوتل پیندہ آخر میں آخر میں کہ مردو دو ہن یزیدیت دا معنی تو دسو تینو مردہ باد آخ دے یہ سارا اٹھا لیا یہ سب یزیدیت ہے ہر گھر میں آ چکی ہر بازار یہودی کی تعلیم کے ساتھ حسینیت وہ ہے جو بابا فرید نے اپنائی حسینیت وہ ہے جو بابا اجمیری نے اپنائی حسینیت وہ ہے جو مہر علی تاجدار گورڑا میرے تاجدار گورڑا سرکار سے شخص آیا آندا پیر جی اپنے مریداں نوں آکھو ووٹ سانوں دے سگڑیے جاواں گے تے پیر دی گل کراں میرے مرشد کا جواب آہا تاجدار گورڑا دے ملفوظات اٹھا کے دے فرمایا ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں میں اپنے مریدوں کو گمراہی کا راستہ نہیں دکھا سکتا آئی سید توجہ سارا آکھنا سبحان اللہ کیویں ادھر آؤدا جو ووٹاں تے آئیے حسین پاک نال 72 نے یزید دی فوج 18,000 آئی کھڑی مولا حسین 72 وچ کربلا تے لئی کھڑا ووٹاں تے آئیے حسین ہردا ہے یزید جس دا تے سر لاکھ لانا تے ہو جا ووٹاں تے جڑے یزید نو جتا کے حسین نو ہرا جنہیں حسین نے ہراؤنا ہے انہیں قرآن بھی ہراؤنا ہے مسجد بھی ہراؤنا ہے انہیں ہر پاس انہیں ہر کفر میں جتاؤنا ہے خدا دی قسم کر کے آنا الیکشن ووٹ اس کا حسین کے ساتھ جدے آستانے تے بادشاہ رول دے ہوگے جڑا بیٹھا ہے سید پورے دنہ دا سب کے جاواں تے انگریز آیا اندھا شاہ جی تے ہاتھ پھر کی پھڑے آجے فرمایا ماں دا تھی آرے تسبیح تھی تسبیح فرمایا ماں دا تھی آرے میں لگا شاہ جی اندھے تیرے کی طاقت کی ہے فرمایا تسا انگریز آندھے یورپ دے سارے اصلے ہپ پاسے ماں دیے تو تسبیح ایک پاسے حسین درا صرف دین دے دین است حسین دین پناہ است حسین دین حسین نہیں حسین دین نہیں جتھے دین نہیں اوتھے حسین جتھے حسین نہیں اوتھے جہاں دین نہ ہو وہاں حسین نہیں جہاں حسین نہ ہو وہاں دعا کر سب کا مدینہ کے تاجدار دا اللہ سانو دین کی سمجھ عطا فرماوے کیسا فقیر بھی ہمیں لے لینے والا ہے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سنا گو ہے پتا پتا خدایا دم بدم تیرا سنا گو ہے پتا پتا خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے فضل و کرم تیرا ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے میں تجھے ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے میں تجھے اور مرد وہ ہے جو آگے بدل دیتا ہے زمانے کو میدان کربلا میں سازگار کون میدان کربلا میں سازگار کون گزارا ہے پرچیوں میں عبادت گزار کون آتی ہے صدا مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے صدا مسجد کی ہر دیوار سے کہتے نسل حسین تو پڑھتا نماز کون. میرے والد محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم. دعائے پانے کے کائنات عبد السماوات اللہ کو لے کر کی ذات پاک کو دربار میں یہ قرآن مجید فرقان حمید لارائب کتاب جس کے اندر کوئی شک و شبہ دیا مل جائے اس کتاب کو ایک آیت مقدسہ متحرہ تلاوت کی ہے. اللہ پاک اس کا صحیح حق حق بیان کرنے کو بھی کتاب کرنا اور میں نے اور آپ سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس کے عمل کی توفیق بتا رہا ہے کہ خالق کائنات اس رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں استعینوا مدد چاہو صبر صبر کے ساتھ وسطانا اور نماز. اگر شاید فرمایا ان اللہ ما صابرین, بے شک صبر کرنے والے میں زیادہ ہی پسند کرتا ہوں, صبر کرنے والے میرے زیادہ قریب نے, میں انہوں نے زیادہ پسند کرتا ہوں. کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ صبر کرتے کون نے, صبر کیتا کنے نے, اور صبر کے سیرے نے اللہ نے کی کچھ عطا کر چھڑیا. یہ قرآن کو بھی پوچھنا ہے. میرے دوستوں کو ذرا توجہ کرو, اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ایمان والے نے ارشاد فرمایا, بے ایمانوں نے ارشاد نہیں فرمایا, مشرکین نے نہیں فرمایا, یہود و نصارا نے ارشاد نہیں فرمایا, بلکہ ارشاد کی نے فرمایا آمنو, اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھا, تیرے تے میرے پاس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا, اور محبت کی نگاہ نال حضور نو ویکھیا, اور محبت کی نگاہ نال اور محبت نال دل دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جب وہ کلمہ پڑھا محبت دے نال اللہ پاک نے ارشاد فرماتا ہے جنہیں میرے پاک مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا ہے وہ ایمان والے نے, وہ عام روز اللہ کا پان والے نے. اللہ ارشاد فرماتا پیا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو استعینوا, مدد چاہو, مدد کس کو چاہیے, جڑا خود ارشاد فرماتا پیا ہے ایمان والو رب العالمین کو مدد چاہو, کس کی مدد؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگے مقام دا جنرل ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی غم پہنچ جائے, جب کوئی بھی مصیبت پہنچ جائے اللہ ارشاد فرماتا ہے اس وقت مدد چاہو کیسے کولو رب العالمین کی ذات کولو. اللہ فرماتا ہے میں رب کولو مدد چاہو استعینوا بالصبر والصلاۃ, وقت صبر کرو, صبر کے نال نماز پڑھو, میری عبادت کرو, میری حمد و ثنا بیان کرو, میری تسبیحات میرا ذکر بیان کرو, اور میرے پاس مصطفیٰ کریم کا ذکر بیان کرو. اگر ارشاد فرمایا ان اللہ ہم صابرین, بے شک میں صبر کرنے والے میں زیادہ پسند کرتا, صبر کی نے کیا اب قرآن کو لکھا ہے قرآن صاحب والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اللہ کی ارشاد فرماتا پیا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جڑے میرے رستے کے اندر قتال کر دیتے گئے, جڑے میرے رستے کے اندر قتال کر دیتے گئے انہاں نو مردہ مت کہو, مردہ نہ کہو, بلکہ اوتے زندہ نے بل احیاء ولکن لا تشعرون, اوتے زندہ نے تانوں شعور نہیں, انہاں دی زندگی دا تانوں پتہ نہیں, تسی کہندے ہو مردہ نے, رب دا کلام فرمان دا کیا مردہ نہیں, وہ رب دا قرآن ہے, یا قرآن آخو جھوٹا ہے, یا رب العالمین جھوٹا ہے, میرے دوستوں نہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے, نہ لیان والا جھوٹا ہو سکتا ہے, جس ساتھ سے اترا ہے نو ساتھ جھوٹی ہو سکتی ہے, میرے دوستوں جب جھوٹا ہو نہیں سکتا تو پھر اسے ایمان رکھو, اس سے قائم ہو جاؤ. اللہ کی ارشاد فرمان دا پیا ہے جڑے شہید ہو جاوے, جڑے میرے رستے کے اندر قتال کر دیتے جاوے, انہوں مردہ مت آخو, بلکہ وہ زندہ نے قانون علی زندگی کا شعور نہیں, قرآن بیان فرماتا پیا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ نے قانون علی زندگی کا شعور نہیں, انہوں نے صبر کیتا, کس مقام پہ صبر کیتا, صبر کیے کیتا, جن نے صبر کیتا انہوں نے واسطے کی مقام ہے, انہوں نے واسطے کی نام ہے, اللہ پاک نے کی کچھ دے رہے ہیں, کی کچھ عطا کرنے پہ رہے, یہ بھی اسی قرآن کو لوپ رہا ہے, قرآن کی رسدا پیا ہے, قرآن کی بیان پر اگر قرآن پیا ہے, اللہ پاک پاک ارشاد فرما دے رہے, اپنے کلام میں ارشاد فرما دے رہے, والا نبلوانکم بشیء من القوم, اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ میں تہاڈی آزمائش کراں گا, والا نبلوانکم بشیء من القوم, میں تہاڈی آزمائش کراں گا خوف دے کے, من الجوع بھوک دے کے, ونقص من الاموال اور مالا بھی تو پھٹ دے کے, بل انفس و ثمرات اور جانا بھی وچو و ثمرات میوے دے وچو, مفسرین فرماتے ہیں میرے گھرے بڑے تو اولاد لے لواں گا, کی لے لواں گا اولاد, باپ کولو بیٹا لے لواں گا, دادے کولو پوتا لے لواں گا, پوتے کولو دادا لے لواں گا, بیٹے کولو باپ لے لواں گا, میں تھوڑی ازمائش کرنے لگا, کسی نے دولت کا گھاٹا دے دیتا, کسی نے مال کو گھاٹا دے دیتا, ہر طرح دا کسے نو کوئی مصیبت آ گئی کسے نو کوئی پریشانی آ گئی اللہ بادشاہ سما دے میں تہاڈی ازمائش کر رہا کہ تسی میری ازمائش وچ کامیاب ہو جاندے ہو کہ نہیں میری ازمائش وچ پورے اترتے ہو کہ نہیں پھر جے پورے اتر جاؤ گے تے تہانوں اک انعام عطا فرماواں گا خوشخبری رب کا کرام پھر آپ کا اللہ بھی نا یہ آتا بدھ کچھ نہیں کرتا اور جنہ لوگوں نے اللہ بھی نے آسا بدھ مصیبت جنہ لوگوں نے مصیبت دے وقت پریشانی دے وقت غم عالم دے وقت پڑیا قالو انا للہ و انا الیہ راجعون اے اللہ دا مال سی اور اللہ دے واسطے کھلا سانو امانت دتی سی اور واپس لے گئے بڑا دے واسطے کی ہے خوشخبری ہے اللہ بادشاہ فرما دے اولائی کا علیہ صلوات من ربہم و رحمات اپنے نفر قابو پا لیا ہر خواہشات نو ہر چیز نو میری رضا دے خاطر قربان کر چھڈیا تے صبر کیتا پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون مرتب کیا جا رہا سالانہ جلسہ قدیمی جلسہ جلسہ ہے جس جلسے نو تقریباً اتنا عرصہ دراز گزر چکا ہے کہ پاکستان وجود کے اندر نہ پاکستان نہ بنا ہاتھ اور کرم پور اس سرزمین کے اوپر یہ جلسہ مرکز کیا جانا چاہتا ہے اور آج بھی شوق اور شوق کے ساتھ حسین کا ذکر اور ان کی عظمت ان کی شان و شوکت ان کی بلندی بیان کی جا رہی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کی خاطر اپنی قربانی پیش کروائی اپنی جان کا نذرانہ پیش کروایا صرف اپنے واسطے نہیں اپنی ذات واسطے نہیں اسلام کی خاطر کہ اللہ دے پاک پیغمبر کی امت کی خاطر اگر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خاطر قربانی پیش نہ کرتے تو شاید آج اس دنیا سر زمین کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہوتا آ رہا ہے لیکن حضرت امام حسین کی قربانی کے صدقے سے وہ کچھ ہونا تھا جو قربانی کے صدقے سے وہ بچا لیا اسلام کو زندہ رکھا اپنی قربانی دے دی اپنی زندگی دے دی قربان کر دیتی اپنا سب کچھ قربان کر چھڑیا لیکن اسلام کو زندہ رکھا اسلام کو زندہ رکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر بھی زندہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کی نبض رک جائے سانس رک جائے سر جسم سے کٹ جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جائے تو اسے کہتے ہیں وہ مر گیا, وہ فوت ہو گیا, اسے موت آ گئی. اور جس کی نبض چل رہی ہے, سانس چل رہی ہے, ہاتھ پاؤں سے حرکت کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں وہ زندہ. کیا کہتے ہیں؟ زندہ ہے. لیکن رب دا کلام یوں نہیں فرماتا, رب دا کلام کچھ اور انداز میں فرماتا. رب دا کلام فرماتا بیا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, کہ جڑے میرے رستے دے اندر قتال کر دیتے جاوے انہاں نو مردہ بھی گمان مت کر, بل احیاء عند ربہم یرزقون, میرے ہار اس کی خاطر. اتنے اکیلے رکھنا ہے. حضرت امام حسین شہید ہو گئے, آپ کی لفظ رک گئی, آپ کی لفظ رک گئی ہے, سر جسم سے کٹ گیا, آپ کے ہاتھ پیر حرکت کرنے سے رک گئے. لیکن رب دا کلام آپ کا پیو کی آخدا پیا کیوں زندہ نہیں, تو پھر رب دا کلام مردہ کہہ آ گیا تو رب دے کلام کو رک گئے. میرے دوستوں ذرا توجہ کرو, صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی, تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا, آپ نے اپنے چچا نو ابو طالب اور ابو لہب نو تبلیغ فرمائی کہ تسی مینو اپنا نبی بنو, میں آخری نبی ہاں, خاتم الانبیاء, خاتم المرسلین, خاتم النبیین, میں اللہ کا آخری نبی ہاں, مینو اپنا نبی تسلیم کرو. وہ کہنے لگے اسی تین نبی نہیں تسلیم کرتے. رب نے فرمایا اے محبوبا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اے مردہ نے تیری آواز نہیں سن دے, تیری آواز نہیں سن دے, اگر زندہ ہو دے تیری آواز سن لیں دے, اے نہیں مردہ. لیکن رب کا کلام فرماتا پیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, زندہ ہو رہے جنہیں اللہ کے رستے کے اندر سر کٹا دیتے, اپنی قربانیاں پیش کر دیتی, سب کچھ تن من دھن سارا قربان کر چھڑیا, لیکن رب دا کلام فرماتا پیا مردہ نہیں, موت نہیں آئی, موت نہیں آئے, وہ زندہ نے اور زندہ رہے گی. اور زندہ جاوید ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بیٹا فرزند ارجمند بیمار تھی, تو ابو جہل کہنے لگا کہ حضور ابتر ہو جائے گا, حضور ان قریب ابتر ہو جائے گا, آپ کی نارینا اولاد پہلے دو بیٹے سن فوت ہو گئے, تیسرا بیٹا بیمار ہے یہ بھی فوت ہو جائے گا, حضور کا نام لینے والا دنیا کے اندر موجود نہ رہے گا, حضور ابتر ہو جائے گا. ابتر کہتے ہیں جس کی نارینا اولاد نہ ہو, جس کا کوئی بیٹا نہ ہو, حضور کا نام لیوا دنیا کے اندر موجود نہ ہوگا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, حضور جب پریشان ہوئے رب نے کلام نازل فرمایا انا کل کو, اے محبوبہ پریشان نہیں, بے شک ہم نے تجھے موسم رکھا تھا, کچھ لوگ مفسرین حوض کوثر سے مراد لیتے ہیں, اور کوثر سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کے اندر بلندی بھی اسے کے اندر بند ہو, رفعت بھی اسی کے اندر ہو, بلکہ پوری کائنات کی اچھائی عالی سطح بلندی سب کچھ اس کے اندر بند ہو, اسے کہتے ہیں کوثر. تو پر میری ربی کا بنا اے محبوبہ تو نہر یعنی قربانی کر اور نماز کر ان نشاریہ کا ولا بتاؤ, اے محبوبہ پریشان نہ ہو, ان کریم تیرا دشمن ابتر ہو جائے گا, تو نہیں تیرا ابتر دشمن تیرا ابتر ہو جائے گا. تھی دیکھ لو نمرود آیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام تو سلام کرنا پاک نے پیدا فرمایا, پھر اور آیا حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ نبی علیہ السلام تو سلام کو پیدا فرمایا, اور اگر ابو جہل آیا تو اللہ پاک نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام نبی لال اتارا. آج جب جزید اس سلطنت کے اندر آیا تو اللہ پاک نے ایک ایسی ہستی کو منتخب فرمایا جس کا آج دنیا کائنات کے اندر ساتھ ہاتھ میں چرچا ہے, اس کا ذکر بیان کیتا جا رہا ہے, وہ ایسی ہستی ہے جس کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. جب بھی کوئی فرعونی کوئی شیطانی شکل شیطانی صورت لے کے آئے رب نے رحمانی صورت والے کو بھیج دیا. میرے دوستو انسان کے اندر تو تیرے کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا گن دنیا کے اندر مذہب ہے لیکن اسلام ورگا مذہب نہیں, سچائی ہے لیکن سیدنا صدیق اکبر ورگی سچائی نہیں, انصاف ہے عمر فاروق جیسا انصاف نہیں, ثقافت موجود ہے لیکن عثمان غنی جیسی ثقافت موجود نہیں, اگر نجات بہادری اور جہاد موجود ہے تو علی گڑھ مرتضیٰ شیر خدا جیسا نہیں ہے, جگہ شہید آج دنیا کے اندر ہو رہے ہیں لیکن اس شہید کے مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے اپنی قربانی پیش کر کے اپنے دین کو بچا لیا. میرے دوستو دعا ہے خالق کے اعلان ارض و سماوات اللہ رب العزت ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ساڑا ذریعہ نجات بنے, ساڑا بخش کا سامان بنے, شہادت کا سلسلہ